Тільки тоді він помітив рожеві хмари, навіть не сподіваючись, що це накотить на його очі сльози. У глибокій балці фуркав димом автомобіль, великий автобус компанії «Мерседес». Рожеві із малиновими краями хмари нерухомо лежали в самій ніші ранку. Сонце ще теліпалось, прив'язане до горизонту, і видавалося, що світ погруз у первісному його вигляді, коли все золото і срібло лежало на поверхні, а по землі ходили потвори, ліниво повертаючи голови. Вона вийшла останньою, тримаючи у руках саквояж. Він прислухався, але серце билося рівно. Люди, які ходили подвір'ям, були просто людьми, які нічого не знали про минуле, майбутнє. Він навіть здивувався таким думкам, проводжаючи поглядом автобус, що був зірвався з місця, рвонув у степ, несподівано зупинився, і маленька тремтяча постать відірвалась від розчинених дверцят, що глухо вистрілили у пустош. Зупинилась, і Лаврентій розглядів, можливо, Юлію, а можливо, свою галюцинацію. На порцелянове сонце напливали сірі хмари, учувся далекий гул паротяга, що десь гуркотів мостами, прошиваючи невидимий оку простір, врізаючись у тугу прохолоду рожевого світанку, там, де ряди білих домів із золотими цибулинами храмів, із безживним сонцем у кам'яних громадах, що їх виглядатимуть, розкриваючи очі, уражені курячою сліпотою і кон'юнктивітом. Але ніхто з цих людей не пізнає таких радощів, такого щастя. Невтомно лізти до того, що дарить оманливе тепло у далекій земній подорожі. І він зупинився, вражений пустотою зустрічі, бо звик за багато років проводжати тисячі, тисячі, а що одна. І ця маленька соломинкою постать нічого не говорила йому. Він навіть закусив губу, але ураз зрозумів, що вже сталося щось інше. Досить давно, як наче ти вчора вигукнув ім'я в пустий колодязь, дивлячись на власне відображення, дивуючись його потворності. Але зараз було щось інше. Він був певен, що його може це застати в один з найсвітліших днів. Ось чому Лаврентій напружував свою думку. Але невиразних облич людей, що сипонули з «Мерседеса», він не міг розібрати, де вона серед цих шістьох, включаючи водія, який сидів на крилі і пускав струмені диму, перед цим знявши капелюха, і кілька разів не то уклонився, не то помахав. Щось говорило Лаврентію, що треба рушити або до них, або сховатись за пагорбом. Юлія лишилась одна. Постаті без тіней, без звуків відділились від неї і пішли до авто. Так, це була Юлія. І лише зараз він вразився, скрикнув, виліз на пагорба, на саму верхівку і замахав руками. Але час вийшов. Вона розвернулась і пішла. І він махав спині. Тоді він набрався сміливості і закричав. Спочатку тихо, потім голосніше, і вона зупинилась. Повернулась, хотіла бігти, але чорна постать відділилась від «Мерседеса», ухопила за руку і повела до розкритої машини. І за кілька хвилин не лишилося нічого, окрім сизого диму, що рідко славсь травою. Він сидів до того часу, доки не побачив, як запалюються верхівки багатоповерхових помешкань. А повітря зробилося язким, холодним від перших поривів вітру. Сонце пробігло вікнами, заглиблюючись в амбразури, доки не дісталось верхівок помешкань, розстеливши широкі тіні між білими блоками. Місто не піднімалось над пагорбами, а безсило розповзалося. І лише тут, у соснівських закапелках, виникало враження, досить комедійне, ефемерне почуття пориву, наче вся окраїна готова з головою шугонути у безодню сірих пустирищ. Це його якось вразило, наче життя в один момент перемінилось. Він рушив вологою від роси трасою, що вже плавала у сонячних випарах.